چې الله دې مکر او دوکي بدل ورکړي کوم کسانو ته چې هغه والله ور الله تبارک وتعالى خير الماكرين بهترینا بدل ورکړي ان کې دې کوم کسانو ته چې هغه مکر او فریب او دوکي کوي الله په بهترینا اور یا چې والله الله تعالى خير الماكرين بهترین تدبیر جوړونکي له پاک اخلاص او د چار د بندګانو کولو دې خدای را دوکه چې مونږه وژنو اور الله تبارک وتعالى ور بهترین تنظیمو کا غي ورسولا الى بني اسرائيل اوليكم حضرت عيسى عليه السلام ورسول بني اسرائيل ہوتا اني قد جئتكم ودي برت داوي چې پتا کی سره وړي دي ماته استا بیا ایت دلائل ان هو اصل من ربكم ذ طرف در استا سنا هغه دلائل دادي اني اخلق لكم چې ذ صورت جوړم استا سو وړاندې منت وی دي د خټینا کا هي ات پیری پشان د شکل د مرغې فانفخ فيه فكو هم پدې کې فيكون طيران شبدا مرغې الوتون کی باذن الله او پر حکم د الله تعالی خابرک به جوړو وعبر الاقمها او جوړو مزه ما در ذات لاند ولا بر صاحب رگی مرز والا وهي الموت اجو لکو مزه مړي خدا ټول باذن الله په اراده د الله تعالی په حکم د الله او نبي حکم خبرو متاسو بما فاسدون باندې تاکولون چې تاسو فرای او ما تدسرون او سچ ذخیره کوي په بيوتکم په قرون کې د بل وخت د پاره ان فی ذلک بشک پدی دلائل کی جرام کے سمرا بیان کو لایا تم کا مقدل ہے جن بوئے زمانے لکم ستا سر پار ہیں تم تو مومن لتا سیما اور ان کی ہے پر پیغمبر ہے زمانہ و مصدق و تصدیق ان کے لیے ما دہا کتاب ہے نے دیا کہ زمانہ ما کو من التورات کی تورات کی داغی تصدیق کو ول یحل لكم رحلات و مصاصا بعض الذي بعض حق سنا فر علیکم چا پتا سو نے حرام کر شو زما کو شریعت کیا حلال نہیں وجئتكم اورون بما تاسدا به آیات دلائل من ربكم دي طرف در افساسنا مراد دین در سلوک در ایت مکی بیان فتقوا الله و یرید الله تعالی نہ و اطیعون تاسو اطاعت کوي سما بس ما دا حلال دی حلال او نه دی حرام دی حرام ان الله ربی بشک الله رب زما رب تاسو دې تاسو بندگی ته دی الله کوي هاذا صراط مستقیم و داسی دلال دا صحیح دین دی فلما حس هر کله چې محسوس کو معلوم ده حضرت عیسی علیہ السلام دې خلقنا کو په انکار چلی کو سنکار کی زماد لے او دو وجل پر اپرامی لوگ ہو قالم ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام من انسواری سوکتی مددگار زمائے لاللہ فی سبیل اللہ تا اللہ دین لپار سوک ماسر مدد کولیشی قال الحواریون ان ہوئی لگا مخلصان دوستان دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دور سے اولیشتی نحن انسوار اللہ من مددگاران دین دا اللہ تعالیو از آمننا باللہ لکم ایمان دوری لکا اللہ تعالیو تگواشا تدی خبران لأننا مسلمون چمی شکم مسلمانانیو ربنا یا رب زمین آمننا من ایمان دوری لکا ما پاہو کتاب انزلتا جتا کم را لگلی لمنتا واتبعنا الرسول من اعتباد رسول خود عیسیٰ علیہ السلام فتبنا اولی کتم ما شاہدین وہا غزم دوری چاکی تگوائی کون بھی رسامت پر رب مخلوقات رکاران ومکروا دیتا سران وحجان تدبیر جو کرد پار دو جرد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ومکر اللہ ور اللہ تبارک تعالیٰ سزا ورکلیدہ یا اللہ خلاص کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دیگر پانچنا چید دیگر وطن باندیا رشکل واچو دیگر ومکر واللہ واللہ تعالیٰ خیر الماکرین بہترین اسباب جوڑا ان کے لپار دخلاص ہوگا مخلوقات دے یا بہترین سزا ورکلوں کے رکم کسان دے جا غیر مکر گئی یعنی تدبیروں نے جوڑی لپار دے نقصانات و اللہ غیر بہترین سزا کانے ورکلی اور کڑے کے دہاغ موجزات ہم تفصیلاً بیان کو دا مسئلہ ہم بیان کو چلی یہود و دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سر دشمنی و او دا اقبل دشمنی اظہار حقیق دے رہن کے ان کو چلی عیسیٰ علیہ السلام دا شہید تول دا پارا اغی مستقل و مشہور اکڑا او دے عیسیٰ علیہ السلام کو سی او باش کسان رولی گل چه حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہید کی اللہ تبارک و تعالیٰ دی عیسیٰ علیہ السلام دو بچکے دو اسباب اور دارنگی دہ غینا دہ نجات ورکول ارادہ اللہ کرے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ اسمانو دوفے جو پکمہ کوٹا کی چدئی ناس تو نوہم بہاہ کوٹا کی دروشندان کو ذریعہ باندے ملائکی رالی و عیسیٰ علیہ السلام اے اسمانوں تو خیدو یہودیان غریبانان ہم دغس پاتشو اغی چکم کس و جلو حبد اغی خپل کسو اغی اختلاف دیو پل یوز کے راغلو لکہ دی تفسیم مخ بیان شوئے دے زمین مسلمانانو دا عقیده دا د اهل سنت والجماعت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام الله تبارک و تعالی جنده اسمانونو ته جوړ دي او قیامت ته نږدې با د مسلمانانو یو جماعت کې په مناره باندې راځي کی د ملائکو په دوه باندې به لاس نه شي فدا سے حالت کې براکوس شي د دوی راځي دونه مخ کې د دنیا د خلک با په فتنه کې استشوي وي دجال چې په خپل يهودي نسل دی دا يهودي دی یو جزيره کې تړل شوی دی د الله تبارک وتعالى کولو کې دا تمام يهوديان با د دجال د جندې د لاندې جمشي او دای په دجال خپل او سردار او بادشاہ وګڼي خصوص دې خبرې وکړي چې د دې یو بادشاہي او ریاست جوړ شي په دې کوشش کې با حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا اسمان نرا پیس کی اور داد دجال بدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پلاس بار مردار چھی دبین علاوہ چھ دبین دجال کے مردری دی یا فکیان دی اغباد مسلمانان پلاس دیمان محبی زیر قیادت مردار چھی چر تباد یہودی منفاتی نشی تردیب مرے کہ یہودی دا گھٹ شاعت شوی بھی یا دوی شاته وی دا غټه ونه په هم اواز کې مسلمان کا چې دا دی يهودي تماشا ته پټه مسلمان بلای شي دا يهودي دا په دغه ځای باندې قتل کی دا دین نو اس کے بعد دغه زمانہ حضرت عیسی علیہ السلام د پیغمبر علیہ السلام د شریعت مطابق سے صلیب کی صلیب کې کوم نشان بچاده د عیسایانو د دابا مات کی خنزیر چه دا آن یا نخا و نشان دی یهودیانو دے دا و قتل کی و روی زمین بانوی دی سایانو دی یهودیانو هم بنشی پاتے دی مسلمانان مستقل حکومت کروی او دی بزان لے انتظام دی دی خلاف دا بازو دا نظریہ دا چی صالح صلاة و سلام و جلے دے یا صالح صلاة و سلام و تسلح کرے دے او د بازو دا نظریه دا چې عیسی علیه السلام یا خدای دی یا د خدای زوی دی کله چې عیسی علیه السلام د اسمان نه بیا راتلل شي دا دواړه دلې د پخپل سترګو باندې ویني دوی چې کومه نظریه د عیسی علیه السلام په باره کې لرله چې یو ډله وایي موږ وجلې دی په سلی کړې مو دی او بله ډله ورته خدای یا د خدای زوی وایي دواړه ډلې به پخپل سترګو باندې په خپله غلطۍ پوه شي که مونږ کوم د دې په اړه چې نظریه لرله چې مونږ هغه نظریه غلطه وایي د کوم د دې نه علاوه بعض جماعتونه داسې هم شته چې هغه د عیسی علیه السلام اوس حیات او ژوند نه مني چې د عیسی علیه السلام په آسمانونو کې دی الله تبارک وتعالی په داسې خلقو باندې رد دی بلځای ایتونو کې چې دا د دې یو ځان دی یو غلط خیال دی دې عیسی علیه السلام وجلې یا تسلې کړې دي بالکل دې نو وجلې دي نه تسلې کړې دي الله تعالی عیسی علیه السلام پر اسمانو ته جوړې دي او دې چې کوم کس وجلې او څو ځله تاسو نه وي هغه دې خپل کس وجلې او عیسی علیه السلام نو په دې باندې الله تبارک وتعالى رد کوي دا کومه یو چې زموږ مخې ته دی دی آیت بانی دا سے کسان چا غید عیسیٰ علیہ السلام نے مرک کائل دی اغید آیت دلیل کے دانا پیش گئی چا دی آیت ندا معلومی دی چا عیسیٰ علیہ السلام اول مرشوی دی اور اس دی آسمانوں تخیب ہو دی شوی دی استاس زمین کی دا خبر ایک دن چا دل آیت تاستا ماتم بیان کو اللہ پا دیل باندی رکھتی وما قتلوہو وما صلبوه ولكن شبه لهم دیو عیسیٰ علیہ السلام وجلے دے نیو عیسیٰ علیہ السلام کو صلح کرے دے لیکن دیو باندے اس کے باہر رائے چاہت پل مردرے وجلے دے بر رفع اللہ علیہ بلکہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام زانتا برخی کولے دے آیتن شفاق معلوم شوا عیسیٰ علیہ السلام جو قتل کرے اور مرکرے ملے دې په خپل خبره کې درو دي وايي ان اهل الكتاب قل لا يؤمنون به قبل موته دا اهل کتاب با دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نمر نمسکی بیادت تصدیق و فتدان دا ایمان دوری لا يؤمنون به قبل موته عیسیٰ علیہ السلام نمر نمسکی ودائی تدیر ایمان دوری و دا زمانے کے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ اسمانو تخیجول دے دوی تو ایمان ندر ہو ایسا عیسیٰ علیہ السلام صرف اسمانی کودا معلوم اسوا چه قیامت تنیزی عیسیٰ علیہ السلام دے زمان کے تدیارہ کسی دغه یو ځان د ایمان د اوري په حضرت عیسی علیه السلام باندې د دې حضرت محمد باندې سره په ډاګه باندې معلومه شو نو غرض دا دی چې دغه ایتونه او احادیث مرتبه د تواتر ته رسیدلې دي په اړه د حیات د حضرت عیسی علیه السلام کې او اجماع د امت هم په دې باندې قائمه ده چې عیسی علیه السلام ژوندې دي د تعالی تاسو صفات ورکړي تاسو ګورئ حضرت جبرئیل په واسطه باندې اللہ تبارک و تعالی دوی تمجید ورکڑے و جبریل پکے و حدو دا حضرت مریم پا دروان کی اور اللہ دغا سبب و گرزو دراتلو دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اروح و ورسرو مرغی بے دول اکلا اغب آسمان طرف توالو تا دارنجی بیتلاہ پیدا دے دا حضرت آدم علیہ السلام مشابہت دے کی ہمشتا چکل ملائکی کو آسی طرح غلی دے ملائکو سر ناس تے التفل زندگی پی رئی کلچ مرغی بے دول اکلا بر اللہ تبارک و تعالی پر خلق قدرت دی اوچت کے لگا سنچ مر گئے لزی حضرت آدم علیہ السلام دی مور دی اطلارہ پیدا دے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی اطلارہ پیدا دے حضرت آدم علیہ السلام دا آسمان نظم کے پر آگلے دے کنہ در آگلے سرد جسی و دروحنا دی نیس کے مشابہت دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم قیمت لحیز دی ہم پا وقت لی جسی مبارک سردی دنیا کے دیا نظم کئی دانتاس تو صرف ہی اصول مشابہات ہوئے دو ایت کی جبی کم قدیبان دی استرلال اور تزیمی سی زمان دی علوم دا اصول دی چکر سریح روایات او طرف تراشی او بل روایت دا غیر ندا سراشی نتاسو بائی کس توجیح کروائی چی دی روایتون کمیس کی دا ایتون کمیس کی زد دا زدی پاتی نشی دیمیس کی مقابلہ و تعارض پاتی نشی دا کم ایتون اور احادیث سے تاس کم اوی نپا دی طرف صفا معلوم دا صراحت سرا کی عیسیٰ علیہ السلام جندے دی دیمیر وجلے اسمانو مطالعہ سے جولے دی نو دې حیات کې د علماء مختلف جوابونه کړی دي چې بعض وایي چې وړاندې والے رسواله دي اس قال الله یا عیسی یا کاسی الله تعالی عیسی علیه السلام دا په کومه موقع باندې وایي جن کړو د کلذین کفروا مخ کې دا مسله ته رسیدې ده او مکروا ومکر الله مکروا ومکر الله دې خلق استاد وجود تدبیر جوړ کو نو په دغه وخت الله تعالی عیسی علیه السلام ته یا عیسی ای عیسی علیه السلام دای په استاد وجل کوشش کوي تا وجل او اني راجعو ته دیا و متولي کا مخکر سره گئے اوس حالن ز تل ته دوه خپل ځان طرف تا اوس ته اسمان ته کې جون و متوفي کا او زبا وفات کوم تا لرفع ان زمانه کې معنا بدا سي کوي چې اوس کو زتا اسمانو ته کې جون او بیا ان زمانه کې تا باندې وفات راولم حالن نبی مر حالن جن دی دی او بیا چې راشي ان شاء الله دا غي نورس کې وسو کالا بازو دې سلويس کالا راځي روایت کې په دې دنیا کې په پاتې کې کې بازو ته راځي هغه خپل زندگی به پوره کوي هغه نورس په دې باندې موت راځي او بیا د حضور صلی الله علیه وسلم په جوار کې دوی دفن کیږي دا غي په جوار کې تاسو ځای کتلې لري اب کله چې کوم د شیخین او د نبی صلی الله علیه وسلم د روزي نس کړي دغه ځای به دفن کیږي دا د دوی لپاره په دغه حجره کې د نبی صلی الله علیه وسلم سره پاتې دفن کیږي نزل زمان دا سے مانا کوئے چھ گورا و رافع انی رافع اوتا اس سے پورتا کم پر زانتا و متوفی کا اوتا اندر زمانہ کی بزر وفات کن تالرا رسط با قطابان وفات رازی دا تاسول دا سے مانا کوئے مخید اتماد لیل بیان کر چھ مورو اندر زی قرآن کے سر آزی گورا قرآن کے دار آزی دئی سوئی دئی ہوئی و بقولہم انا قتلنا المسیح عیسی بن مریم رسول اللہ و ما قتلوه و ما صلبوه ولیکن شبہ لہم اللہ وی داخل دروغ وی چمنگ عیسیٰ علیہ السلام وجلے دے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام جو اندے دے دینا وجلے دے نئے پسلے کرے دے دل کل دا کسان پر اختلا خبر کی برو جلدی ہاں بے اختل مرگر وجلے دے پاگی کی دئی پر اشتباہ کی پراتے دی آیت میں صفا معلوم ہے چھ دینا دے وجلے نجکل دینا دے وجلے اور بل دینا معلوم ہے چھ بل رفع اللہ ہوئی دے اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زانتا برسے جو لے دے اور دائیت امراض چوہن من اہل الكتاب اللہ لئی اؤمنن نبی قبل موتی خامخاد عیسیٰ علیہ السلام دا مرنا مخی بدا لی کتاب پا دبان ایمان ناوی را کسن کی مالا غیر تفسیر بیان کر یا حادیثو کرا گلو دی اجماع کر ثابت دا دا تول روایات پا یو ترفتین خامخا پدی کدا علماء بیادت دا توجیح کئی چی یو ماتا استوکرا کی مانا بدای چی اللہ تعالی عیسیٰ علیہ السلام دوئی چی انی رافعو کئی لی آپ اس پر ازان تفی دوما و متوفی کا پا ایندہ زمانے کی بدو کتابان وفات را ولم ایندہ زمانے کی بدو وفات کیگی اور بعض علماء دا متوفید توفی نہ رہی او توفید او توفتا ممانا دا سا چی انی منیم کا اس کو زتا او دکوم و رافعو کئی لی آپ حالت دا خوف کے زتا زان تو جدوم یا توفی مانا سا شو خوف شوا اس دربانے کوب را ولم دکوم مدی و رافعو کئی لی آپ اور بعض وئی چینی متوفی کا توفی لکی گی استوفا داخل کی وہ لکی گی روح سرد جسین آسمان طرف تو اچتول روح سرد جسین نداند جس صرف روح آسمان تطرے رے بلکہ انی متوفی کا کے مانا دائفا چہ زستا روح سرد جسین اقل زان طرف تا اچتوم خوا مکمل جو برا فیجون اور دکاتران ندی زم مکمل خلاسو مخا ودین اللہ سیعود اس دول اس جوابون شیری تفصیلن و تا زین کی مصرف دابلتی و قدر برزارہ کافیر دول اس جوابون دین علم و قرآنی نیو دا سے چینی متوفی کا دارست شو رافعہ کا مخی شو قرآن کی دا سے دیر زین لی شاید کے مخی والے رسل والے راضی بعض کلمات مخی لی پہتے بعض مانا سر اگر رسلی وی اور بعض رسلی پہتے بعض مانا سر اگر مخی لی تمہیں تقدیم و تاقیر ہوئی دا تقدیم و تاقیر کو قرآن کے بالکل اشتر خواہ بالکل داشتا جا مدلتا ماں کا مسئلہ شوا یا مانا دا متوفی کا مانا سا شوا اللہ تبارک و تعالیٰ ایز خوب راولم پتا جو گوم لی ورافع کو علیہ او بیاد اللہ آسمان درست پسے جوما او دا دین آلاوہ نور مانی ہنشتا گر مانی شویر خدری عیسیٰ علیہ السلام کا بھی اضافہ برشوا و مطوح رضا اور دارنگی زوبا سمتا من اللذین کفرو دنیت دا حق کا سامنا چکار لران دی متحر کا پمانا دا مطوری جو کم امدائی دی ہیں او با سمتا دا نیت دا کافرانونا دا کافران کو گر چاہ پیرا ناس دی گرے اللہ تعالیٰ دا پیغمبران مختلف طریقو سر سوی حق مختلف طریقو سر مدد کرے و کافران میں احساس کرے دی صالح علیہ السلام کو شکل قوم را دوکرا سنگا اللہ حقیل نجات ورکو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شکل قوم را دوکرا سنگا اللہ حقیل نجات ورکو عیسیٰ علیہ السلام کو شکل دوی را در قطر اکرا سنگا اللہ نجات ورکو دس نمونی موجود دی و متحر کا یستن کی انتالرا من اللزین آدمیت بہا کا سامنے چکا کران دی نکا کران ادمیت ندو دا سنگو مانا و متحر کا منجی خلاصون کی مطا بہا کا سامنے چکا کران دی یا تو مانا تا نجات سر دے دا تو حارت یا تو مانا تا یسکل سر دے دوارا مانی سیدی اچھات ہے او باپ مطا نیز دا تا سامنے چکا سران دی یا نجات در کم تالرا دا حاق تا سامنے چکن کا سران دی او غلطی را بھی کری دی تالا نجات در کم تا دے دین اخلاص ہونا یا خبر داشتا و جائر اللذین اتباعو تا زین اللہ بشارت ورکی چکر زون کم حاق تا سان لرا اتباعو تا چاہتا دیدار دیستا ستا تابداری تو ان کی دی ستا تیرے ہی تو ان کی دی دا کسان گرزوما خوق اللذین کفر غالب اور ضرور عزت من تحق کسان بانی چکا سران دی الہ یوم القیامہ تر قیامت پورین کم کسان چکا سران دی حقب خوار زلین دی اور چکا